الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة العنكبوت چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 41 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. اس سے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اس جس چیز کی اس کے سوا وہ پوجا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالی جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو کفار اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو خوب جانتا ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب حکمت والا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں ہم انہیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے. جیسے پچھلے پروگرام میں آخر میں عرض کیا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ مکڑی کی مثال بیان فرمائی تو کفار کو مذاق سوجا اور کہنے لگا واہ بھی واہ، تمہارا رب تو یہ مکڑیوں کی مثال بیان کرتا ہے. تو اللہ تعالی نے بیان فرما دیا کہ یہ مثالیں ہیں جن کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، اور انہیں عقل والے ہی سمجھتے ہیں، یعنی عقل والوں کو علم والے ہی سمجھتے ہیں، عقل و شعور والے ہی سمجھتے ہیں، یعنی ان کو اتنا علم ہوتا ہے، اتنا شعور ہوتا ہے کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کسی بہت بڑی ذات کا، کسی حقیر چیز کا ذکر کرنا کوئی اس کی شان کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ ذکر کر کے حسی مثالوں کے ذریعے کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے. تو عقل اور علم کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے جس بات کے ذریعے، جس چیز کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے، اس کی حقارت پر یا اس کے چھوٹے ہونے پر نگاہ نہ رکھی جائے. خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا. ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں کہ زمین اور آسمان کو آپ دیکھیے، ذرے ذرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایک دلیل ہے. آسمانوں کو دیکھیں، ستاروں کو دیکھیں، سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیے، ہواؤں کے نظام کو دیکھ لیجیے، پانی کے نظام کو دیکھیے، غذا کے تقسیم کے نظام کو آپ ملاحظہ فرمائیے، ایک ایک چیز پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اس کائنات میں کوئی ایک ذات ایسی ضرور ہے جو واحد اور یکتا ہے اور پوری کائنات میں تصرف فرما رہی ہے. یہاں تک ہمارے 20 سپاروں کا اختتام ہو گیا ہے اور 21 سپارے کا آغاز ہے. سورہ عنکبوت ابھی چل ہی رہی ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب و اقیم الصلاۃ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تلاوت فرمائیے اس کی جو آپ کی طرف کتاب سے وحی کیا گیا، یعنی کتاب اللہ میں سے جو کچھ آپ کی طرف وحی کی گئی، بھیجی گئی، اس کی آپ تلاوت فرمائیے. و اقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے. تو گویا کہ نبی کریم کو تلاوت کا بھی حکم ہوا نماز قائم کرنے کا، لیکن تلاوت سے مراد یہ نہیں تھے کہ آپ علیحدہ کہیں بیٹھ کے بس جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں رمضان میں، 10 قرآن ختم کر لیے، 20 قرآن ختم کر لیے. مراد یہ تھی کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کو پڑھ کر سنائیے، تاکہ آپ کی زبان اقدس سے جب قرآن نکلے گا تو قرآن ویسے ہی بابرکت، پھر آپ کی زبان مبارکہ سے نکلنے کی اور مزید برکات، تو لوگ اس کو سننے کے بعد دین کی طرف مائل ہوں گے، اللہ کی اطاعت کی طرف مائل ہوں گے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے. تو یہ نص قطعی ہے، اس بات پر اللہ نے خبر دی ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری نمازیں عموماً ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے میں ناکام رہتی ہیں. کیا قصور نماز کا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ تو یقینی سی بات ہے کہ نماز کا کوئی قصور نہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کردہ اس آیت میں کسی شبہ کی گنجائش ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم نماز کو نماز کی طرح ادا کرتے ہی نہیں ہیں. سب سے پہلے نماز کی ادائیگی کے لیے علم ضروری ہے کہ ہم پاکی ناپاکی کا علم حاصل کریں، وضو، غسل، اس کے علاوہ نماز کی شرائط، واجبات، فرائض وغیرہ کا علم حاصل کریں، کن کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کیا کیا نماز کے مستحبات ہیں، یہ تمام چیزیں سیکھنے کے بعد، یہ ظاہری ہم نے علوم سیکھ لیے، اس کے بعد خشوع خضوع کی حفاظت، یہ بہت ضروری ہے، یعنی حضور قلب کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، نماز کی ادائیگی کے دوران اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا، اسی کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم اس طرح نماز پڑھو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اس سے حضور قلب حاصل ہوگا۔ تو حضور قلبی کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، کامل طہارت کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، آداب ظاہری آداب باطنی کا لحاظ رکھ کے نماز کو ادا کرنا ضرور انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتا ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہیں۔ کبھی ہماری طہارت ناقص ہوتی ہے، کبھی نماز کی ادائیگی بہت ناقص ہوتی ہے، اسی طرح خشوع خضوع کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، اکیلے بھی پڑھتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں کہاں خیالات پہنچ جاتے ہیں، رکعتیں بھول جاتے ہیں، اور امام صاحب کے پیچھے تو چونکہ پڑھنے کی ہمیں بالکل ہی آزادی ہے کہ ہم نہ پڑھیں، اور حکم ہے کہ خاموشی سے سنا جائے، یا ظہر عصر کی جیسے سری نمازیں ہیں جس میں سری قرات ہوتی ہے تو بس خاموش رہا جائے، اس میں ہم اپنے آپ کو خیالات کے دھارے میں چھوڑ دیتے ہیں اور اس طرح نماز کی برکات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بڑا ہے، سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے، بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، عظمت کے لحاظ سے، ثواب کے اعتبار سے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور تم اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریقے کے ساتھ جو سب سے بہتر ہو، یعنی اگر تمہارا مناظرے کا موقع ملے، تمہیں کفار کے ساتھ اہل کتاب کے ساتھ اس بات میں بحث کرنی ہو کہ تمہارا مذہب ٹھیک ہے یا ہمارا مذہب، تمہارے نبی پر ہی ایمان لانا کافی ہے، نبی کریم پر نہیں، یا ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، جب اس قسم کی کوئی بحث چھڑ جائے تو بہت ہی اچھے اور احسن انداز سے بحث کرنی چاہیے، اور احسن انداز سے مراد یہ نہیں ہے کہ لہجے کا ٹھہراؤ، چہرے پہ مسکراہٹ، اچھے الفاظ کا استعمال، بلکہ مراد ہے کہ دلائل اور براہین کے ساتھ، قوی دلائل کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی کمزور دلیل کے ساتھ کسی کافر کے سامنے بیٹھے گا تو یقیناً اسے قائل نہیں کر سکے گا، بلکہ خود اپنے مذہب کے بارے میں تذبذب کا شکار ہو جائے گا۔ لہذا احسن سے مراد کہ اچھے انداز سے تم مناظرہ کرو، اس سے مراد ہے کہ قوی دلیلوں کے ساتھ اور وسعت علم کے ساتھ۔ اس لیے تمام سننے والوں سے ہماری گزارش ہے کہ کبھی بھی کسی کافر سے آپ بحث نہ کریں، یہودی سے، عیسائی سے، ان کے مذہب کے بارے میں، بلکہ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو کسی عالم دین سے اس کی ملاقات کروائیے۔ خود اگر آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو یقینی سی بات ہے کہ نہ تو آپ دوسرے کے مذہب کو جانتے ہیں، اور ہمارا علم یہ ہے کہ ہم اپنے مذہب کو بھی مکمل طور پہ نہیں جانتے ہیں، نہ دلائل ہوں گے، نہ کچھ عقلی طور پہ دلیلیں دینے کی کوشش کریں گے۔ سامنے والے کے دلائل اگر قوی ہوئے تو پھر اپنے بارے میں خود شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں گے، اور یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، وَقُولُوا، اور کہو تم، آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، کہ ہم ایمان لائے اس کے ساتھ جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور نازل کیا گیا تمہاری طرف، وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے سر جھکانے والے ہیں۔ یعنی ارشاد فرما دیا گیا کہ تم ان سے اچھے انداز سے مناظرہ کرو، اور مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، یعنی جو اڑ گئے ہیں، بہت ہی مطلب سرکشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور کفار وغیرہ کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف حملے کر رہے ہیں، تو پھر ان سے پھر اب یہ گفتگو زبانی نہیں بلکہ جہاد والا معاملہ ہوگا، اور تم ان سے یہ کہو کہ ہم جو ہم پر نازل کیے گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی قرآن پر، اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ معاذ اللہ توریت اور زبور اور انجیل اللہ تعالیٰ کی کتابیں نہیں ہیں، ہم ان کو کتابیں مانتے ہیں، آسمانی کتابیں، ان پہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہی کتابیں ہیں، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ خود ہمارا قرآن بتا رہا ہے کہ یہ جو اب موجودہ توریت زبور انجیل ہے یہ وہ کتابیں نہیں رہی ہیں جو بعین اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھیں، تو لہذا جس شکل میں وہ نازل کی گئی تھیں ان کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، اور یہ جو تحریف شدہ تبدیل شدہ کتابیں ہیں ان کے ان مضامین پر ہمارا ایمان نہیں جو بدل دیے گئے ہیں، لہذا توریت زبور انجیل کو بھی ہم مانتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کو بھی سابقہ ہم تسلیم کرتے ہیں، اور اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح نازل کی ہم نے آپ کی طرف کتاب، یعنی قرآن عظیم کو نازل فرمایا، فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، پس وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، یعنی جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ یہودی علماء میں سے تھے، یؤمنون بھی، وہ ایمان رکھتے ہیں اس کے ساتھ، یعنی وہ قرآن پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، ومن ہاؤلائی من یؤمن بہ، اور کچھ ان میں سے ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی مزید کچھ کفار ایسے ہیں اہل کتاب میں سے ہیں جو قرآن عظیم پر ایمان رکھتے ہیں، وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، اور نہیں انکار کرتے ہیں ہماری آیات کا مگر کفر کرنے والے، یعنی مشرکین وغیرہ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، دیگر اہل کتاب بھی نہیں مانتے ہیں، لیکن بعض اہل کتاب ایسے ہیں جو قرآن عظیم پر باقاعدہ ایمان رکھتے ہیں، وما كنت تتلو من قبله من كتاب، اور اس سے پہلے اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی بھی کتاب نہیں پڑھتے تھے، ولا تخطه بيمينك، اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، اذا لارتاب المبطلون، تو باطل والے ضرور شک کرتے، یعنی اگر ایسا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی کتابیں وغیرہ لا کر دکھاتے اور پڑھتے نظر آتے یا اپنے ہاتھ سے کتابت کرتے، تو یقیناً پھر یہ لوگ جو ہیں جو اہل باطل ہیں یہ شک میں پڑ جاتے۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اہل کتاب جو تھے یعنی توریت زبور وغیرہ کے اندر، انجیل کے اندر یہ باتیں بھی درج تھیں کہ ایک آخری جو نبی ہوں گے وہ نہ تو کسی سے پڑھیں گے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر آپ اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھتے یا اپنے ہاتھ سے لکھتے تو ضرور یہ لوگ پھر شک میں پڑ جاتے کہ یقینی سی بات ہے کہ ہماری کتابوں میں تو اس نبی کی نشانی یہ ہے کہ نہ وہ پڑھیں گے نہ لکھیں گے، تو یہ کیسے نبی پڑھ رہا ہے، کتابیں پڑھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے نبی نہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب نہیں پڑھی قرآن سے پہلے، نہ ہی اپنے ہاتھ سے لکھا، تو اب انہیں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہ رہی۔ اور اسی طریقے سے اگر یہ کفار و مشرکین کو لیا جائے، تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اکتساب کرتے رہتے یا اپنے ہاتھ سے لکھتے رہتے تو یہ کفار مکہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ اپنے ہاتھ سے ہی لکھ کر کچھ لے آئے ہیں، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ 40 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان رہے اور اس دوران آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھا، تو یقینی سی بات ہے اب ان کے لیے بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ نبی جو پوری کتاب لے کر آئے، جب یہ نبی ہمارے سامنے لکھتے ہی نہیں کبھی اپنے ہاتھ سے، تو یہ اپنے ہاتھ سے تو لکھ کر لائے نہیں ہوں گے۔ اسی طرح پہلے کبھی انہوں نے کتاب نہیں پکڑی، اب یہ کتابی شکل میں ایک چیز کو لے کر آ رہے ہیں، یعنی اس وقت تو نبی کریم ایسا نہیں تھا کہ کتابی شکل میں قرآن کو لے کر آتے، کیونکہ اس زمانے میں تو قرآن صحیح طرح اس طرح مدون نہیں ہوا تھا جیسے بعد میں ہوا، لیکن بہرحال جو نبی کریم آیات نازل ہوتی تھی ان کو لکھواتے جاتے تھے، تو بعد میں ایک ذخیرہ اکٹھا ہونا شروع ہوا، تو وہ کفار کے لیے بھی اس مقام پر کوئی شک کی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ اس بات کو سمجھتے کہ 40 سال تک جو شخص ہمارے درمیان میں رہ کر کسی استاد کے پاس نہیں گیا، کبھی اس نے کوئی چیز نہیں لکھی، وہ کیسے اپنے پاس سے اتنی بہترین کتاب وضع کر کے لا سکتا ہے اور کیسے اپنے پاس سے اس کو لکھ سکتا ہے، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن بہرحال انہوں نے شک کیا۔ بل ہوا آیاتم بیناتم فی صدور الذین اوت العلم، بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا، یعنی یہ جو قرآن عظیم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیات نازل فرمائیں یہ علماء اور حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہیں، یعنی جن کو علم دیا گیا ان کے سینوں میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات کا انکار تو فقط ظلم کرنے والے ہی کرتے ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کہ کیوں نہیں نازل کی گئی آپ پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ نشانیاں ان کے رب کی طرف سے؟ یہ وہی نامعقول مطالبہ تھا جو پہلے بھی کئی دفعہ گزر چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات اقدس معجزہ، آپ نے ہزارہا معجزے ویسے دکھا دیے، قرآن پاک کا مسلسل نزول ایک معجزہ، اس کی غیبی خبریں ایک معجزہ، کتنی نشانی اللہ تبارک و تعالی نے قائم فرمائیں، اس کے باوجود یہ کہنا کہ ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کیوں نہیں نازل کی گئی، یہ انتہائی بیجا مطالبہ تھا اور ایک کچھ بیوقوفوں سے ہی صدور پذیر ہو سکتا تھا۔ قل انما الآیات عند اللہ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، یعنی اس نے ہزارہ نشانیاں تمہیں دکھائیں، جن قسم کی نشانیاں شاید تم سب مانگ رہے ہو، پھر وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت جب تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا تبھی تمہیں پتہ چلے گا۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور محض میں تو واضح ڈر سنانے والا ہوں، یعنی میں تو اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچانے والا ہوں۔ وہ فرماتا ہے کہ خوشخبری سناؤ، میں خوشخبری سناتا ہوں، وہ فرماتا ہے ان کو ڈراؤ، میں ڈراتا ہوں، میں تو اللہ کا پیغام دیتا ہوں، لہٰذا تم مجھ سے کوئی نشانی طلب نہ کرو، جو اللہ تعالیٰ مجھے دینے کا حکم دیتا رہے گا میں وہ تم لوگوں کو پہنچاتا رہوں گا۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم، اور کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ بے شک ہم نے نازل کی آپ پر کتاب کہ پڑھی جاتی ہے وہ ان پر، یعنی اور کون سی نشانی طلب کر رہے ہیں؟ کیا ان کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ ایک کتاب ان پر آپ پر نازل کی گئی اور آپ اس کی تلاوت ان کے سامنے فرماتے ہیں؟ اور خود یہ کفار اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام پڑھ رہے ہیں باخدا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کیونکہ جو اس کی سلاست ہے، جو اس کی روانی ہے، جو اس کے اندر بلاغت کے اصول استعمال کیے گئے ہیں، اس نے کفار و مشرکین کو حیران کر دیا تھا۔ بڑے بڑے فصحاء بلغاء جو نفیس ترین عبارتیں تیار کرنے والے تھے، قرآن پاک کی آیات کی سلاست اور روانی کے سامنے مبہوت ہو کر رہ گئے تھے۔ لہذا اس سے بڑی اور کون سی نشانی چاہیے؟ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔